ملی اتل د شاهی کوټ قهرمان و د منصور منصور سیف الرحمن و د منصور منصور سیف الرحمن ملی اتل د شاهی کوټ قهرمان و د منصور منصور سیف الرحمن و د منصور منصور سیف الرحمن چې د غازانو لوی تسلو د منصور منصور سیف الرحمن جوړ سالی بیان تاجنو د منصور منصور سیف الرحمن جوړ سالی بیان تاجنو د منصور منصور سیف الرحمن د یرغلګرو په سر سندر او طوفانو د منصور منصور سیف الرحمن ملی اتل د شاهی کوټ قهرمان و د منصور منصور سیف الرحمن و د منصور منصور سیف الرحمن خواص عوامو کې محبوب و د منصور منصور سیف الرحمن زخمی زخمی بلاس معیب و د منصور منصور سیف الرحمن زخمی زخمی بلاس معیب و د منصور منصور سیف الرحمن اتل رهبر مولا عمر د قدر دان و د منصور منصور سیف الرحمن ملی اتل د شاهی کوټ قهرمان و د منصور منصور سیف الرحمن و د منصور منصور سیف الرحمن چې سنگرونه پرې ښایسته و د منصور منصور سیف الرحمن تقوا جرات کې نمونه و د منصور منصور سیف الرحمن تقوا جرات کې نمونه و د منصور منصور سیف الرحمن د وخت فرعون ترېنه ارزی بلنځان و د منصور منصور سیف الرحمن ملی اتل د شاهی کوټ قهرمان و د منصور منصور سیف الرحمن و د منصور منصور سیف الرحمن د خپل والد لارې کړه خپله د منصور منصور سیف الرحمن مینه ریښتیا کړم کملا د منصور منصور سیف الرحمن مینه ریښتیا کړم کملا د منصور منصور سیف الرحمن د ابدالیا غزنوی غوند جانان و د منصور منصور سیف الرحمن اصلحو کې لوی ماهر و د منصور منصور سیف الرحمن اتل جواد مشفق دلیر و د منصور منصور سیف الرحمن اتل جواد مشفق دلیر و د منصور منصور سیف الرحمن څومره زیرک ډک له اخلاص غازی ځوان و د منصور منصور د افغانستان اسلامي امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پنځلسم فلم په ویاړ له تیار شوي البوم د شاهي کور پلوشې له البوم څخه د منصور منصور سیف الرحمن شغل ذکر آواز کار و د منصور منصور سيف الرحمن دير طريقا وفادار دا منصور منصور سيف الرحمن دير طريقا وفادار دا منصور منصور سيف الرحمن دا مصطفى دا ولي مني ترجمان دا منصور منصور سيف الرحمن ملي اتل دا شاهي كوتلو قهرمان دا منصور منصور سيف الرحمن دا منصور منصور سيف الرحمن دا بيت المال ساتن كيتلو دا منصور منصور سيف الرحمن دا مظلومان سائر ملو دا منصور منصور سيف الرحمن دا مظلومان سائر ملو دا منصور منصور سيف الرحمن زاكيري وايم چي موسس دا دين كاروان دا منصور منصور سيف الرحمن ملي اتل دا شاهي كوتلو قهرمان دا منصور منصور سيف الرحمن دا منصور منصور سيف الرحمن سيف الرحمن دا منصور منصور سيف الرحمن سيف الرحمن دا منصور منصور سيف الرحمن